بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بك. Evet. Şimdi Musannif Hazretleri kelamın tanımını yaptı. Kelamın tanımını yaptı. Dedi ki el kelamu ma tadammene kelimeteyni bil isnadi. İsnad ile hakiki veya hükmü olan iki kelimeden iki kelimeyi içeren lafza ne denir? Kelam der. Şimdi Musannif Hazretleri'nin kelama yaptığı bu tanım acaba kelam ile cümle aynı şey midir, değil midir? Cümle ile kelam, her cümleye kelam denir mi, denmez mi? Şimdi her kelam cümledir. Bu kesin. Çünkü ma tevammene kelimeteyni bil isnad. İsnad ile iki kelime içeren lafız kelam. Kelam. Fakat bazı cümleler var ki haddi zatına müstakil değildir. Makabrine bağımlıdır. Mesela müptedaya haber vakı olan cümleler. Zeydün Zeyd Ebuhu Kaimun. Zeydün Ebuhu Kaimun kelamdır. Peki Ebuhu Kaimun cümledir. Cümleyi suğradır. Değil mi? Zeyd müptedasına haber vakı olmuş olan bir cümledir. Bu cümleye acaba kelam denebilir mi, denemez mi? Yani her kelam cümledir. Her kelam cümledir. Ama her cümle acaba kelam kabul edilebilir mi? Çünkü hal vakı olan cümleler var. Sıfat vakı olan cümleler var. Haber vakı olan cümleler var. Hadis altında bunlar müstakil değildirler. Tamam mı? Mevsufuna sıfat vakı olmuş, zil hale hal vakı olmuş, müptedaya haber vakı olmuş cümlelerdir. Dolayısıyla maksuden lizatihi bir isnat orada söz konusu değildir. Bizatihi maksud olan bir isnat olmadığına göre, bizatihi maksud lizatihi bir isnat olmadığı yerdeki o cümlelere acaba kelam denebilir mi? Denemez. Şimdi bu konuşuluyor. Nahi uleması arasında. Bazı nahviyyuna göre isnat nasıl bir isnat olursa olsun bir kelimenin diğer kelimeye olan isnadı ister maksuden lidatihi isnad olsun, isterse maksuden ligayrihi olsun. İster maksud lidatihi, ister maksud ligayrihi fark etmez. Bir kelime diğer kelimeye müsnet ise ona kelam denir diyorlar. Dolayısıyla bunlara göre, bu görüşte olanlara göre her kelam cümledir, her cümlede kelam. Ama kelam olmak için maksuden lidatihi, bizatihi o müsnedü ileye isnat edilmek şartını ileri sürenlere göre kelam olabilmesi için o müsned, o müsnedün ileye başka bir şey için değil, bizatihi ona isnat edilmesi lazım gelir diyenlere göre bunlar kelamı ne yapıyor? Daha hususi tutuyorlar. Değil mi? O zaman ne oluyor? O zaman ne oluyor? Her cümle kelam olamıyor. Her ne kadar aralarında müsned, müsnedün ile yani isnat var ise de maksud lidati isnat bulunmadığı için cümle oluyor ama kelam tamam. Dolayısıyla her kelam cümle oluyor ama her cümle kelam olamıyor. Niye? Müptedaya haber vakı olmak için zikredilen cümledir. Evet, nekreye sıfat olsun diye, marifeye hal olsun diye zikredilen cümledir. Kelam değildir. Cümledir diyorlar. Anlaşıldı? Şimdi Şari Hazretleri bu İncirliğe işaret etmek istiyor. Tamam mı? Bu İncirliğe işaret etmek istiyor. Şimdi Musannif Hazretleri'nin efendim ibaresiyle sahibi mufassal efendim ve sahibi mufassal, sahibi lübab, değil mi? Bunların ibarelerinin farklılığına işaret edecek. Evet. İ'la. Okuyalım. Anlaşıldı mevzu. Anlatacağım. Evet. İ'lem bil ki thümme alem, yani bundan sonra bil. Evet. Musannif Hazretlerinin keleme yaptığı tanımı anladın. Evet. Thümme alem, bundan sonra bil ki enne kelamel musannifi, Musannif Hazretlerinin keleme yaptığı tanım. Enne ta'rife, ta'rifel kelam yani indel musannifi. Enne kelamel musannifi, musannifin kelamı. Musannifin kelamı derken ne demek istiyor yani musannifin kelamı? Yani enne ta'rifel kelami, kelama yaptığı tarif, yani kelamın tarifi indel musannifi. Musannifin katında, musannifin katındaki kelamın tarifi neydi o? Ma tezammene kelimeteyni bil isnat. Bu tarif zahirun, zahirdir. Ya zahirun, zahirdir. Nerede zahirdir? Fi enne, fi enne, fi enne, fi enne nahve darabtu zeyden kaimen. Evet. Darabtu zeyden kaimen gibilerinde. Ne demek gibilerinde? Nahivle murat nedir? El fi'il ma'a fa'ilihi ve mef'ulihi ve cemi' mutallikatihi. Fiil, fa'il ve fiil diğer mutallıklarıyla beraber haldır, bilmem nedir, temyizdir. Bütün mutallıklarıyla beraber gibi olan yerlerde bimecmu'ihi, bimecmu'ihi, mecmu'iyle beraber. Bimecmu'ihi, mecmu'iyle. Tamam mı? Bimecmu'ihi, mecmu'iyle. Tamamıyla beraber yani. Ne demek bimecmu'ihi? Bimecmu'il fi'li ma'a fa'ilihi ve mef'ulihi ve cemi'in mutallikatihi kelamun. Kelam. Şimdi tarife bak. Ma ol bir lafız ki darabtu zeyden kaimen lafız. Öyle lafız tazammene, tazammun etti, içine aldı. Neyi? Kelimeteyn, iki kelimeyi. Neyle? Bil isnadı, isnadı. İsnad ile iki kelimeyi içine alan lafızdır. Darabtu zeyden kaimen isnad ile, isnad ile iki laf, iki kelime içine alan bir lafız mıdır? Evet, lafız. Darabtu zeyden kaimen tamamıyla kelamdır. Bu anlaşılıyor. Tamam mı? Evet. Bi hilafi kelami, bi hilafi kelami, evet. Bi mecmu'ihi kelamun dedik. Evet. Mecmu'iyle kelamdır. Yani bütün mamulleriyle. Yani sadece darabtu kelam değil yani. Darabe fi'l tübal, darabe müsned, tü müsnedin ile. Müsnet ve müsnedü ileyhten meydana gelen şey kelam. Hayır. Musannif Hazretleri'nin yaptığı tanıma bak. Ma tezammene kelimeteyni bil isnad. İsnad ile iki kelimeyi koltuklayan, içine alan lafız. Dedi mi? Darab düzeyden kaimen bütünüyle beraber kelamdır. Hepsi. Yani fiil, fail, meful, hal. Hepsi beraber kelam oluyor. Çünkü isnad ile iki kelimeyi içinde bulunduran lafızdır. Darabtu zeyden kaim. Peki. Bi hilafi kelami, bi hilafi kelami sahibil mufassali. Mufassal sahibi efendim Zemahşeri'nin tanımı bunun aksinedir. Tamam? bihilafi bihilafi kelami sahibil mufassali. Mufassal kitabının yazarı Zemahşer Hazretlerinin kelama yaptığı tanım bunun aksinedir. Yani şöyle diyelim ona, bihilafi ta'rifil kelami inde sahibil mufassali. Anlaşıldı? Takdiri. Bihilafi, yani ta'riful musannifi, musannifin ta'rifi nedir? Yuhalifu. Muhaliftir. Ta'riful kelami inde sahibil mufassali. Adam onu mu kastediyor yoksa bu kelam olmaz değil mi diyor hocam? Dur. Bihilafi. Tanım farklı yani. Orada onu mu vurguluyor? Evet. Yani onun tanımıyla bunun tanımı farklıdır. Hı. Şimdi Musannif Hazretlerinin kelama yaptığı tanımla darab düzeyden kaimen mecmu ile kelam oluyor. Ama mufassal sahibinin kelama yaptığı tanımla darab düzeyden kaimen bütünüyle kelam olamıyor. Sadece darab diyor kelam olacak. Anlaşıldı? Bihilafi kelami sahibil mufassali. Mufassal sahibinin kelamı, mufassal sahibi Zemahşeri'nin kelamı, yani kelama yaptığı tanım, efendim, Musannif Hazretleri'nin kelama yaptığı tanımdan farklı olucudur. Farklıdır. Dolayısıyla Musannif'in yaptığı tanımla darabtu zeyden kaimen bir mecmu'ihi kelam oluyor. Ama şimdi göreceğiz. Mufassal sahibinin kelama yaptığı tanımla bir mecmu'ihi darabtu zeyden kaimen kelam olmuyor. Darabtu sadece kelam oluyor. Anlaşıldı? Haythi şöyle. Evet, illeti açıklıyor. Niçin muhaliftir? Haythi şöyle. Kale dedi. Kim diyor? Sahibul mufassal. Mufassal sahibi diyor ki el kelamu kelam hüve, o kelam nedir? Kelamı tanımlıyor. Kale dedi. Yani fi tarifil kelami, kelamı tarif etmekte dedi ki el kelamu kelam hüve el mürekkebu ellezî rukkibe. Terkip edilendir. Min kelimeteyni, iki kelimeden, yani hakikaten ev hukmen. Hakiki ve hukmu olan iki kelimeden terkip edilendir. Terkip edilen lafızdır. Peki öyle hakiki veya hukmi iki kelime ki üsnidet ihtahuma, üsnidet müsnet kılındı, isnat edildi ihtahuma ihtel kelimeteyni. İki kelimeden bir tanesi isnadın ilel uhra, ilel kelimetil uhra. Şimdi tarifinde ne yaptı? İsnadı aldı. İsnadı aldı ve onu kayıtladı. İsnadı kayıtladı. Neyle kayıtladı? Neyle kayıtladı? Bir kelimenin diğer kelimeye olan isnadıyla kayıtladı. Biri diğerine müsnet olan İki kelimeden mürekkep lafız kelamdır dedi. Peki o zaman bakın bakalım. Darabü zeyden kaimende biri diğerine müsnet olan iki kelimeden meydana gelen nedir? Darabtü. Ne oldu? Kelam sadece darabtü oldu. Sadece mübteda veya fiil fail olacak şey. Kelam. Biri diğerine isnat edilmiş olan iki kelimeden meydana gelen lafız diyor kelama. Ama Musannif ne yaptı? Onu geniş yaptı. Biri diğerine isnat edilen demedi. Matevammene kelimeteyni bil isnat. İsnatla iki kelimeyi içinde bulunduran. Dolayısıyla ne oldu? Zeyden meful da orada kelamın cüz'ü oldu. Kaimen hal o da ne oldu? Kelama dahil olmuş oldu. Anlaşıldı. Feinnehu. Şimdi tasrih ediyor. Tafsil ediyor bunu. Feinnehu. Feinnehu. Feinneha da ta'rife. Muhakkak ki bu ta'rif. Yani feinne hâze ta'rife, bu tarif ki ellezî fa'alehu sahibi mufassal. Sahibi mufassalın yapmış olduğu bu tanım sarihun, sarihtir, açıktır. Nerede açıktır? Nerede sarahati vardır? Nerede? Fî ennel kelâme, fî ennel kelâmel mustalah. Mustalah olan, terim olan kelam, efendim, huve darabtu, darabtudur. Ve müteallikatuhu, onun müteallikatı ise, ve müteallikatuhu, onun müteallikatı, yani müteallikatul fi'li, he? Fiilin mamulleri yani. Ha? Müteallikat nedir? Ma'mul. Ma'mulatul fi'li, müteallikat nedir? Ma'mulatul fi'li, fiilin mamulleri ki, İşte minel mef'uli, minel mef'uli vel hali vel temyizi vel müstesna ve ila ahri. Tamam, helal mı canım? Peki bunlar haricetün, hariçtir. Neden hariçtir kardeşim? Anhu, anhu ondan hariçtir. Neden hariçtir? Anhu, anil kelam el ıstılahi, el mustalah. Kelam ıstılahiden efendim hariçtir. Yani mecmu'una, mecmu'una kelam itlak edilmez. Mecmu'una darabtu zeyden kaimenin bütününe kelam itlak edilmez inde sahibil mufassal. Ama inde musannif rahimullah teala, inde İbnül Hacib bi mecmu'ihi kelamdır. Darabtu zeyden kaimen bütünü kelamdır. Anlaşıldı. Peki. Sümme alem. Bundan sonra. Yani bunun bildiğin efendim musannif hazretlerinin kelama yaptığı tanım ile mufassal sahibi Zemahşeri Hazretlerinin kelama yaptığı tanım birbirinden farklıdır. Bu anlaşıldı. Musannif Hazretleri ma tezammene kelimeteyni bil isnat dedi. Efendim sahibi mufassal ise ne dedi? El mürekkebu min kelimeteyni üsnidet ihtahuma iler uhra dedi. Thümme alem bundan sonra bil ki enne sahibel mufassali mufassal sahibi ve sahibel lubabi ve lubab sahibi bu musannifler zeheba bunlar zahib oldular gittiler. Nereye gitti bunlar? Neyi kabul ettiler? Yani kabul ettiler. Efendim zeheba yani gittiler böyle yürüyüp gitmek değil ha. Ayakta gitmek değil bir görüşü kabul etmek yani. Bunlar ikisi kabul ettiler ki kabul ettiler. İtikat ettiler, benimsediler ila teradüfil kelami vel cümleti. Kelam ve cümlenin müteradif olduğuna kail oldular. Yani lubab sahibi de, mufassal sahibi de kelam ile cümlenin efendim lafızları birbirinden farklı olsa da mana itibariyle kelam ve cümlenin bir şey olduğunu söylediler. Leysun esedun gibi yani. Leysun ma huve esedun. Esed leysun. Lafız farklıdır. Değil mi? Mettehade ma'nen vehtelefe lafzan. Yani lafız itibariyle muhteliftir. Mana itibariyle aynıdır. Tamam. Anlaşıldı. Yani demiş oldular ki küllü cümletin kelam ve küllü kelamin cümle. Tamam. Ve kelamel musannifi onu da nasip yapalım değil mi? Ve kelamel musannifi musannifin kelamı şunu da bil ki ve enne kelamel musannif eydan ke kelamil mufassali ve sahibil lubabi mufassal ve lubab sahiplerinin kelamı gibi İbn-i Hacib Hazretlerinin de kelamı yenzuru ila nazara ila, mamanın nazara ila meale, meyletti. Yanzuru ila, yanzuru ila zalike. Yanzuru yani yemilu, meylediyor. Nereye meylediyor? İla zalike, ila zalike ra'i. Bu görüşe, bu görüş nedir? İla zalike, buna meylediyor. Yani bu iki şeyhin kelamında olduğu gibi Musannif Hazretleri'nin kelamı da İlâ terâdüfil kelâmi vel cümleti. Kelam ve cümlenin müteradif olduklarına meylediyor. Sarahaten görmemişiz. Sarahaten Musannif Hazretlerimiz İbn-i Hacib dememiş. El kelâmu vel cümletü, kelam cümle, şey'un vahid dememiş. Açık açık. Bu ikisi aynıdır. Veyahut da dememiş ki bunlar müteradif edendir. Ama kelamı ona meylediyor. Nasıl ona meylediyor? Şundan dolayı bir çıkarım yapıyoruz şimdi. Bir illet. İllet getiriyor. Faillettir. Niye ona meylediyor? Yani ila teradüfil kelami vel cümle. Cümle ve kelamın müteradif olduğuna niçin meylediyor? Yani musannif de o görüşü benimsiyor. Biz öyle anlıyoruz. Niye? Fe innehu çünkü kadik tefa. Muhakkak yetindi Musannif Hazretleri. Nerede? Fi ta'rifil kelami. Kelamı tanımlamakta yetindi. Kelamı tanımlarken dikkat et, yetindi. Neyle yetindi? Bi zikril isnadi. İsnadı zikretmekle. Mutlakan mutlak olarak. Ne demek mutlak olarak? Sevaun kâne hâzıl isnadu maksuden lidâtihi evlâ. İster maksut lidâti isnat olsun, ister maksut ligayri isnat. Şimdi maksut lidâti isnat ile maksut ligayri isnatı şöyle izah edelim size. Şimdi Zeydun kaimun dediğimiz zaman şu kıyamın Zeyd olan isnadı var mı? Var. Bu müsnettir. Değil mi? Bu da nedir? Müsnedün ileyhi. Tamam, çok iyi. Kıyamın Zeyd olan isnadı Zeyd müptedasının direkt yapılan bir isnattır. Hedeflenen bir isnattır. Şimdi bir de şunu görelim. Zeydun Ebuhu Kaim. Başka kalem ne yazabilir miyiz? Siyah kalem yemin yazacağım. Siyah kalem. Şu mu? Şimdi Zeydün Ebu Kaim dediğimiz zaman burada Zeydün nedir? Müpteda. Değil mi? Yani Müsnedün İleyh. Müsnedün İleyh. Güzel. Peki Ebuhu? Ebuhu da Müpteda. Kaimun? Haber. Şimdi burada Kaimun'un Ebu'ya olan isnadı yok mudur? Vardır. Fakat bu isnat maksut lidati bir isnat değildir. Niye? Hadis altında bizim anlatmak istediğimiz şey babanın ayakta olduğu değildir. Zeyd'in babasının ayakta olan bir kimse olduğunu anlatmak istiyorum. Yani Ebu Kaimun'un Zeyd'e isnadı maksut lidatidir. Peki Kaimun'un Ebu'yu olan isnadı nedir? Maksut lügayrihidir, maksut lügayrihidir değil. Peki Ebu Kaimun cümle değil midir? Cümledir. İşte cümleyle kelamın müteradif olduğunu söyleyenlere göre Zeydun Ebu Kaimun kelamdır, cümledir, tamam? Ebu Kaimun cümledir, kelamdır. Anlaşıldı. Ama kelam maksut lidati olandır diyenlere göre, yani isnadı maksut lidati ile kayıtlayanlara göre Zeydun Ebu Kaimun kelamdır, Ebu Kaimun cümledir, kelam değildir. Anlaşıldı? Niye? Çünkü kıyamın Ebu'ya olan isnadı maksut lidati esasta yani hedeflenen bir isnat değil. Esas burada söylenmek istenen şey Zeyd kaimul eb'tir yani. Zeyd kaimul eb. Kıyamın, tamam mı? Babaya olan isnadı hedeflenen bir isnat değil. Yani söylenmek istenen burada Zeyd babası ayakta olan kimsedir. Anlaşıldı? Peki. Demek ki ayırana göre kelamla cümle arasında fark görene göre, tamam mı? Şu Zeydun Ebu Kaim'in hepsi kelamdır. Ebu Kaim'in cümledir, kelam değil. Ama fark görmeyene göre Zeydun Ebu Kaim'in kelamdır. Zeydun Ebu Kaim'in kelam olduğu gibi Ebu Kaim'in de nedir? Kelamdır. Ayırmayana göre böyle. Peki musannifin kelamı niye ona meylediyor? Fe innehu fe innel musannife. Bütün cümle içerisinde geçen bütün cümlelerle bunun içerisine girer mi? Mesela hal cümlesi gelir. Tabii. İşte burada haber cümlesi de diyelim, bu şey müptedaa isim cümlesi, hal cümlesi gelir. Hepsi aynı şekilde oluyor. Tabii. Biz orada büyük resme bakıyoruz, yani büyük cümle neyse esas o. Evet. İçerisindeki cümleler şey değil. Yani, kelam değil yani. Kayıtlarsa onu diyor. Maksud lidati ile kayıtlarsa o haber vakı olan, sıfat vakı olan, hal vakı olan cümleler kelam olmuyor, cümle oluyor. Cümle suğra oluyor onlar. Evet. Ama yok, kayıtlamazsan kelamdır, aynı zamanda cümledir. Cümledir, kelamdır. Çünkü küllü cümletin kelamın ve küllü kelamin cümledir. Aynen. Ama kayıtladığı zaman ne oluyor? küllü kelamin cümletün veleyset kü veleyset veleyset küllü cümletin veleyse küllü cümletin kelam. Her cümle kelam olmuyor. Niye? Kayıtlamış. Mahsus edatıyla kayıtlamış. Anlaşıldı mı? Feinnehu feinnel musannife kad iktefa fi ta'rifil kelami kelamın tanımında yetindi bi zikril isnadi isnadı zikretmekle yetindi mutlakan. Yani ister bu isnat sevam kana maksuden li zatihi evla ister maksud li zatihi olsun ister gayrisi olsun. Dikkat ediyorsan kelama yaptığı tanımda ne dedi? Ma'tavammene kelimeteyni bil isnadi. Demedi ki ma'tavammene kelimeteyni bil isnadi el maksudi li zatihi dedi mi? Maksud li zatihi olan bir isnatla biri diğerine isnat edilen iki kelimeyi içine almış lafızdır demedi. Anlaşıldı. Velem yukayyit. Kayıtlamadı musannif hazretleri. Neyi? Neyi kayıtlamadı? Hü. O kelamı kayıtlama, o isnadı kayıtlamadı. Velem yukayyit hu. Velem yukayyit el isnade. Bikevnihi. Bikevnil isnadi. Maksuden lidatihi. Maksud lidatihi olmakla ne yapmadı? Kayıtlamadı. Yani onu mutlak bıraktı. Onu mutlak bıraktı. Bil isnadı dedi. İsnat. İsnat var mı yok mu? Var. Burada kayyumun ebu'yu isnat ediliyor mu? Ediliyor. Öyleyse kelamdır dedi. Bu da kelam. Öyle değil mi? Biri müsnat, diğeri müsnat, ilerimizde tamam. Burada bir isnat var mı? Var. İsnatla iki kelimeyi koltuklama koltuk. Şu da kelamdır. Zeyd'in ebu kayyumun. O da kelamdır. Tamam. Ha, mahtadan bana kelime teyini bil isnat. Tamam. Mahtadan bana kelime teyini bil isnat. Ama bil isnadil maksudi lidatihi dedin mi? Zeydun Ebu Kaimun kelamdır. Ebu Kaimun kelam değildir o zaman. Diyor ki ve men her kim ki cealehu ceale kıldı onu değil mi? Ha o kelamı kıldı efendim nahiv ulemasından ehassa minel cümleti cümleden daha hususi kıldı. Yani cümleden hususi kıldı ne demek? Her kelam cümle oluyor ama her cümle kelam olmuyor. Yani kelam daha hususidir. Değil mi? Daha hususi. Cümle ise ne oluyor? Umumi. Daha genel. Cümle maksutlu zati isnatla da olabilir. Maksutlu gayri isnatla da olabilir. Ama kelam daha hususi. Kelam olmak için maksutlu zati isnadı bulundurmak gerekir dedin mi? Kelamı ne yaptın? Daha hususi kılmış oluyorsun. Ve men kim ki? Ceale kıldı. Neyi? Hü. O kelamı kıldı. Ehassa. Daha hususi kıldı. Neyden daha hususi? Minel cümleti. Cümleden daha hususi kıldı. Yani her cümle kelam değildir yani. Kelam olmak için özel bir şey lazım ki o da nedir? Maksud lidati olan bir isnadın bulunmasıdır. Böyle dediyse kayyedehu, kayyede kayıtladı hu o isnadı neyle? Bihi, bihi efendim bi hadal kaydi bu kaydı ki ve o dedi maksud lidatihi. Maksud lidatihi kaydıyla ne yaptı? Kaydı. Fahine izin o takdirde fahine iz kuyyide el isnadu bi maksudin lidatihi maksud lidatiyle isnat kayıtlandığında değil mi? Sen yani şöyle yaptın el kelamu ma tazammene kelimeteyni bil isnadi el maksudi lidatihi maksud lidatihi olan isnad ile iki kelimeyi koltuklayan lafızdır dendi mi? Tasduku he? Tasduku sadık olur, doğru olur he? Yasduku, tasduku yiyecek yani. Tasduku sadık olur he? Tasduku sadık olur, doğru olur el cümletü cümle sadık olur. Yani cümle yani itlak evet itlakul cümle cümleyi itlak etmek sahihtir. cümle denilmesi sahihtir, geçerlidir. Ne üzerine cümle denilmesi? Alel cümelil haberiyeti, ihbari cümleler. He? Elleti tahtemilu es-sıdka vel-kezibe. Sıdka ve kezibe ihtimali olan o ihbari cümlelere cümle denilmesi doğrudur. Öyle ihbari cümleler ki el-vakaat elleti taka'u, elleti taka'u, elleti taka'u hadil cümel ne olarak vak oluyor? Ahbaran, haberler olarak vak oluyor. Tamam. Zeyd Özel kame ebuhu. Zeyd Özel kame ebuhu. Bak, kame ebuhu cümlesi. Nedir orada? Müftedaya haber vak olmuş mu? Ve evsafen, vasıf vak olan cümleler. Merartu bir raculin, ben bir adama uğradım ki kame ebuhu. He? Kame ebuhu. Merartu bi Zeyd'in, ben Zeyd'e uğradım. Öyle ne oldu halde o Zeyd? Kame ebuhu. Babası ayakta olmuş olduğu halde. Şimdi vasıf vakı olan, hal vakı olan, haber vakı olan cümle-i haberiyelere cümle denilmesi doğru oluyor. Bi hilafil kelami. Kelam bunun aksine. Yani he? Veleyse yasduku itlakul kelami. Tamam? Bunlara kelam itlak edilmesi ise sahih olmuyor. Tamam? Yani bunlardaki isnat maksut lidati isnat olmadığı için, yani bunlardaki irtibat gayresi için. Anlıyor musun? Mevsufi içindir. Efendim, o müfteda içindir. Buradaki işte kıyamın Ebu'ya olan isnadı Zeyd'e haber vakı olsun içindir. Veyahut da işte mevsufuna sıfat vakı olsun içindir. Marife olan zilhale ne olsun? Hal vakı olsun içindir. Dolayısıyla onlara kelam itlak edilmesi ne olmuyor? Sahih olmuyor. O zaman ne oldu? O zaman ne oldu? Demek ki efendim kelam daha hususi olmuş oldu. Cümle geniş oluyor. Cümle lafzı geniş oluyor. Çünkü kelam olanların tamamına cümle deniyor. Kelam olanların tamamı cümledir. Ama bütün cümlelere ne olmuyor? Kelam denmiyor. Kelam hususi, cümle umumi oluyor. Çünkü cümlenin içinde kelam olanlar da var, kelam olmayanlar da var. Kelamda ise kelam maksut lidati olduğunda oluyor. Maksut lidati. Her kelam cümledir. Cümledir. Yani. Her kelam cümle oluyor. Çünkü isnadı barındırıyor. Ama her cümle kelam olamıyor. Niye her cümle kelam olamıyor? Kelamdan cümle olanlar olduğu gibi cümle olmayanlar da oluyor. İşte haber vakı olan, sıfat vakı olan, hal vakı olan cümleler böyle. Şimdi Musannif Hazretlerinin kelamı dedik ki bu görüşe meylediyor. Yani teradüfüne. Eş anlamlı olduğuna, kelam ile cümlenin eş anlamlı olduğuna meylediyor. Ha, hususi kılan, kelamı hususi tutan, değil mi? Kelamı hususi tutan, dolayısıyla her cümle kelam değildir kardeşim diyen, kelam hususidir, her cümle kelam değildir diyen kelamı ne yapacak? Kayıtlayacak. Musannif Hazretlerinin tarifinde biz böyle bir kayıt görmüyoruz. Değil mi? Biz ne görüyoruz? Ma'taban bine kelimeteni bil isnat diye görüyoruz. Ha. Ve fi bazı havaşi, ama kafiye şerhlerinin bazısında, haşilerin bazısında ennel murade, şöyle bir ifade geçmiş. Ennel murade, murat, kastedilen, evet. Ve fi, yani ve vaka'a fi ba'dil havaşi. Haşilerin bazısında vak oldu. Yani ve zükira fi ba'dil havaşi. Haşilerin bazısında zikredildi, vak oldu ki ennel murade, yani enne muradel musannifi Musannifin muradı bil isnadi, isnad ile. Hani kelamın tarifinde zikredilen isnat var ya, ma tavammine kelimeten bil isnad. Oradaki isnad ile murad hüvel isnadu isnattır. öyle isnat ki el maksudu lizatihi. Maksud lizatihi olan isnattır. Her ne kadar musannif bil isnadil maksudi lizatihi demese de oradaki isnat ile murad maksud lizatihi olan isnattır diye bir ifade geçiyor. O zaman ve hine iz kana'l muradu bil isnadi he maksuden lidati halikun maksuden lidati maksud lidati isnat olduğunda yekunul kelam, o zaman kelam olur, yekun olur el kelamul mustalah, he naibcilerin terminolojisinde zikredilen o kelam oluyor. İndel musannifi, musannifin katında da eyvan, onu hususi kılanların katında olduğu gibi musannifin katında da kelam oluyor. Ehassa minel cümleti. O zaman onun katında da ne olmuş oluyor? Hususileşmiş oluyor. Her cümle kelam değildir. Niye? Her cümle kelam değildir. Çünkü cümle içerisinde maksud lizati isnadı bulunduran vardır. Maksud li gayri isnadı bulunduran vardır. Maksud lizati isnadı bulunduran cümle kelamdır. Maksud li gayri isnadı bulunduran ise kelam değildir oluyor. Anlaşıldı. Velayeti etta hasıl olmaz. Ey la yahsul hasıl olmaz. Zalike bu. Zalike eyl kelam hasıl olmaz. Kelam neydi? Ma tavammene kelimeteyni bil isnad. Ma tavammene kelimeteyni bil isnad tarifiyle muarref olan kelam meydana gelmez. İlla yeteetta. Ancak teettadır, hasıl olur, meydana gelir. Fi dımnismeyni. İki isimde, yani iki ismin zımnında. İki isim toplanırsa, iki isim bir araya gelirse kelam meydana gelir. Ama nasıl iki isim? Ehaduma müsnedün vel ahiru müsnedün ileyhi. Biri müsned, diğeri ne olacak? Müsnedün ile olacak. Fiddimliği getirdi oraya, yani muzaf hasbedilmiş demek istiyor. Yani fismeyni demiş. Musannif Hazretleri fismeyni şarazına dım getiriyor öyle. Yani iki isimde derken iki ismin kendisinde mi? Hayır. O iki ismin içinde, yani biri diğerine müsnet olmakla, bağ kurulmakla, biri diğerine isnat edilmiş olmakla o iki kelimenin zımninde, içinde ne meydana gelmiş oluyor? Kelam meydana gelmiş oluyor. Tamam? İki ismin kendisinde değil, iki ismin zımninde yani. O iki ismin birinin diğerine isnat edilmesi, nispet edilmesiyle beraber kelam meydana geliyor. Hangi iki isim? Ehaduma müsnedün ve lahir müsnedün ileyhi. Ev veyahut da fildim nismin, isim ki müsnedin ileyhi ve fiilin müsned, bu müsned kaydı ziyade tefsir, yani ziyade izah içindir. Yoksa fiil her zaman müsneddir. Yani. Anlaşıldı. Yani ona gerek var mı? Yok. Ona gerek yok. Ama ziyade izah olsun diye onu zikretti yani. Ha. Fiil her zaman nedir fiil? Her zaman müsnettir yani. Ha. Peki. Şartiye-i munfasile hakikiyedir değil mi bu? Evet. Kelam. Ya biri müsnet, diğer müsnedin ile olan iki isim de meydana gelir veya isim müsnedin ile ve fiilden ne yapar? Meydana gelir. Bu ikisinin dışında ne olmaz? Olmaz. Bu ikisi cemde olmaz. Bu ikisinin dışında da olamaz. Ha. Manın cemi vel hulû mahnı. El adedü imma zevcün ev ferdün. El adedü imma zevcün ev ferdün. Adet ya zevçti ya ferdti. Ya tektir ya çifti. Hem çifttir hem tek. Oldu. Çift de değil, tek de değil. Ya ikisinden biridir. Hı, ikisinden biridir. İkisi birden değildir. O zaman ikisinden biridir. Ya zevçtir ya ferttir. Burada da şimdi kelam bir müsned diğer müsnede ile olan ya iki isimdir veyahut da müsnedin ile olan isimle fiilden meydana gelendir. Bu ikisinin dışında bulunmaz. Ve fi ba'dın nusahi bu kafiye nuskalarının bazısında şöyle demiş ev fi'lin ve ismin. Yani müsnedi öne almış, müsnedin ile olan ismi geriye bırakmış. Biz oraya bir fi koymuşuz hocam. He? Ev fi fi'lin ve ismin. Ev? Fi fi'lin. Ha, tamam fark etmez. O şeyde var ya fi metinde var. Ev fi'lin ve ismin yani. Fi olsa da olur, olmasa da olabilir yani. O şey diyor ya. Metinde ev, var zaten. Ev fismin. Fismin ve fi'lin diyor ya. Onun yani. Fismin ve fi'lin değil de ve fi, ev fi'lin ve ismin demiş yani. Ev fi fi'lin ve ismin. Anlaşıldı. Bu Murat yani o şeyi izah ediyor. Altında da var zaten fiil. Anlaşıldı orası. Tamam. Şimdi peki kelam dediğin şey neyden meydana geliyor? İki tane kelimeden. Biri müsned, diğeri müsned ile olan iki kelimeden. Peki kelime kaç taneydi? Üç tane. Üç tane. El kelimetü kelime lafzun vuda'a limanen mufredin. Ve ye ismun ve fi'lun ve harfun. Peki üç tane kelime var. İki kelimeyle, müsned ve müsnedin ile olan iki kelimeden kelam meydana geliyorsa, üç kere ikin altı. Değil mi? Altı şeyin dımnında kelam meydana gelmesi lazım. İdi. Aklını düşündüğünde böyle değil mi? Üç tane kelime var. İki kelimeyle kelam meydana geliyorsa, bir, her biri diğeriyle beraber olur. Yani cinsiyle beraber olur. Bir de muhalifiyle beraber olur. Her isim isim, fiil fiil, harf harf. Değil mi? Üç. Bir de bunlar muhalifleriyle olurlar. İsim, fiil. Fiil, harf, isim, harf. Ne oldu? Altı. Aklen altı çeşit içerisinde kelam. Aklen dokuz olmuyor mu? Yok. Üç kere iki, altı. Üç kere iki, altı değil mi? Bir de kendileriyle. Üç. Bir de muhalifiyle. O da üç. Ne yapar? Altı. Üç, üç, altı. Öyle değil mi? Bak. İsim isim, fiil fiil, harf harf. İsim fiil, tamam. İsim harf, fiil harf. Kaç etti? Üç, üç daha, altı. Aklın altı olur, dokuz olmaz. Üç üç olsaydı, üç kelimeden meydana gelse kelam, üç kere üç, dokuz. O zaman olur. Tamam. فَاِنَّ الْتَرْكِيبَ الثُنَائِيَّ Terkib-i thunai, yani ikili şeyden meydana gelecek olan bir terkip, ikili şeyden. Değil mi? Yani ikiden ikiyle alakalı. Tamam. Sünai mensup ile sineyni yani. İkiye ait olan terkip. Değil mi? Fe inne terkip ve sünai ikili olan terkip yertaki el akliye var mı? El akliye. Akli olan min cihet ile akıl yani. Akıl cihetiyle ikili olan terkip neyin arasında olan ikili terkip? Beynel aksami selaseti. Üç kısım arasında. İsim, fiil, harf. İsim, fiil, harfin arasında ikili olan akli terkip yertaki yükselir. Nereye yükselir? İlâ siddeti aksami. Kaç kısma yükselir? Altı kısma yükselir. Selasetün minha. Selasetün üç tanesi minha. Evet. Minha ondan. O altı kısımdan minha o altı kısımdan üç tanesi selasetün bu da müftedadır minha ile tehassüs etmiş yani selasetün minha selasetün minha bu altı kısımda üç tanesi min cinsin vahid min cinsin vahid haber min cinsin vahidin bir cinsten olur nasıl bir cinsten olur yani bir cinsten nasıl oluyor ismun vesmun fi'lun ve fi'lun harfun ve harfun isim isim fiil fiil harf harf وَثَلَافَةٌ مِنْهَا O altı kısımdan üç tanesi de neyden olucudur? مِنْ cinseyni İki cinsten olucudur. Nedir o da? اِسْمٌ وَفِعْلٌ اِسْمٌ وَحَرْفٌ فِعْلٌ وَحَرْفٌ Anlaşıldı? Tamam. وَمِنَ الْبَيِّنِ Beyin, açık, zahir olan bir şeydendir ki وَمِنَ الْبَيِّنِ خَبَرٌ مُقَدَّمْ yani. وَمِنَ الْبَيِّنِ Beyin olan bir şeydir ki. Arkada yaptığımız kelama tanım var. Neydi tanım? مَا تَغَمَّنَا Kelimeteyni bil isnat. İsnat ile iki kelimeyi koltuklayan. Böyle bir tanım yaptık. Bu yaptığımız tanımdan da anlaşılan, zahir olandandır ki ennel kelame kelam, ennel kelame kelam, el mustalah yani. İstilahi olan bu kelam la yahsulu bidunil isnadi. İsnat olmaksızın meydana gelmez. Değil mi? Çünkü kelamın tanımında isnat var mıydı? Vardı. Ma'tadan mene kelimetini bil isnat. İsnat ile iki kelimeyi içerendir dedin. Ha, isnat olmadan kelam olmuyor. Evvel isnadı, isnat ise, isnat, müsnat ve müsnat ile arasındaki bağ. Bu isnat, labudde lehu, labudde lehu, labudde lil isnadi, isnat için mutlaka lazımdır. Min müsnedin ve müsnedin ileyh. Müsnat ve müsnedin ileyh lazımdır. Doğru mu? Bir müsnet, bir de müsnedi ileh lazımdır. Ve huma o ikisi. Hangi ikisi? Yani müsnet ve müsnedin ileh. Ve huma o ikisi. Yani müsnet olmak, müsnedin ileh olmak. La yetehakkakani. La yahsulani fi şeyin minel eşya. Bu şeylerden hiçbir şeyden meydana gelmiyor. İlla. Nerede meydana geliyor? Fi dımn ismeyni. İki ismin zımnında ev ismin ve fiilin. İsim ki müsnedi ile ismi isim ki müsnedin ile müsnedi ile olan isim ve fiilin ve fiilde ancak ne yapıyor? Bu meydana gelir. Müsned ve müsnedin ilelik böyledir. Biri müsned, diğeri müsnedin ile iki olan isim, yani biri müsned, diğeri müsnedin ile olan isimde meydana gelir. İsnat. Bir de fiil ve ismin arasında ne yapar? Müsnet ve müsnedin ilehlik. Bunun fiil daima müsnettir. İsim de müsnedin ilehliktir. Müsnet ve müsnedin ilehlik bulunduğu zaman da isnat ne yapar? Tahakkuk eder. Peki diğer kısım, dört kısım. Hemen hızlı hızlı görelim onu. Emmel aksamu el erba'atu el bakiyetu. Geriye kalan dört kısım ise, geriye kalan dört kısım neydi? Değil mi? Geriye kalan dört tane kısım ki fefil harfi vel harfi. Şimdi tek tek tasvir ediyor sana. Fefil harfi vel harfi. Harf harf. Kat kat. Harf harfte kilahuma. Kilahuma o her ikisi yani kilal müsnedi vel müsnedi ileyhi. Kilahuma, kilahuma her ikisi, evet, yani o müsnet ve müsnet ile her ikisi nedir? Kilahuma, kilahuma, yani kilahuma el müsnet ve müsnet ileyhi nedir kardeşim? Mefkudani, he? Mefkudani, her ikisi de mefkuttur, la yucedani. Bulunmuyor, değil mi? Harfte müsnedün ilehlik de yoktur, müsnetlik de yoktur. O gitti. Peki. Ve fil fi'li vel fi'li fiil fiilde ve fil fi'li vel harfi fiil harfte ise el müsnedü ileyhi mefkudun. Müsnedü ileyhi yoktu. Fiil daima müsnettir. Peki. Ve fil ismi vel harfi zeydun kat. Ehaduma mefkudun. Niye? Eğer ki isim müsned ile müsnedü ileyhi yok. Müsnedü ileyhi ise müsnet yok. Müsnet ise müsnedün ile yok. Müsnedün ile ise müsnet yok yani. İsim çünkü hem müsnet olabiliyor hem de müsnedün ile. Diyelim ki harf ile beraber olan isim müsnedün ile ise müsnet nerede? Yok. Harf çünkü müsnet olamıyor. Müsnet ise o zaman müsnedün ile nerede? Çünkü harf müsnedün ile de olamıyor, müsnet de olamıyor. Tamam. Hadi feynel isme. Evet bak izah ediyor. Feyne isme inkâne müsneden fel müsnedin mefkudun ve inkâne müsneden ileyhi fel müsnedü mefkudun. Nokta. Şimdi burada bir soru var. Bir soru soruluyor. Siz dediniz ki isim harften kelam meydana gelmez. Değil mi? İsim ve harften ne yapmıyor? Kelam meydana gelmiyor dediniz. Tamam. Ya Zeydu kelam mıdır değil midir? Ya Zeydü kelamdır. Ya Zeydü kelamdır da hani kelam kelam harf ile isimden meydana gelmezdi. Geldi. Değil mi? Geldi. Siz demiştiniz ki la yete etta zalikel kelamu, bu kelam meydana gelmez. İlla fi zımni ismeyni ev fi zımni ismin ve fi'lin. İsim, fiil veyahut da iki ismin zımrında meydana gelir dediniz. Oysa ki bakıyoruz ki bu meydana gelmiş, olmuş. Buna ne diyeceksin? Evet. Ve nahvu ya zeydu. Ya zeydu gibiler. Ve nahvu ya zeydu. Ya zeydu gibiler. Evet. Ya zeydu gibiler. Böyle görünüşte ya zeydu gibiler ne demek? Yani bi hasebi zahir min terkibil harfi vel ismi. İsim ve harfin terkibinden görüntüde olup da kelam olanlar bunlar harf ve harf ile isimden meydana gelen kelam değildir. Sen öyle zannetmişsin. Öyle değil. Ya Zeydu, ya Zeydu gibileri bi takdiri ed'u Zeyden takdirdir. Ed'u Zeyden. Ya ne demek? Ed'u. Çağırıyorum kimi? Zeyden. Ed'u fiil tahtında ene müstetir vücuben fa'il. Zeyden mef'ulu bihidir. O zaman oluyor mu hocam? Ed'u'yu mesela takdir edersin. Tabi. Ed'u fiil tahtında ene fa'il. Değil mi? Fiil fa'il cümle. Zeyden mef'ulu bi. Ed'u zeyden nedir? Kelamdır. Ma tadammene kelimeteyni bil isnattır. Onun müstehbini. Evet. Ene var, müsnedin ilehtir, ed'u var, fiil müsneddir, zeyden de mef'ulu bihtir, mutaallikatı fiildir. Kelam oldu mu? Felem yekün. Felem yekün. Felem yekün değildir. Min terkibil harfi vel ismi, isim ve harfin terkibinden değildir. Bel min terkibil fi'li ed'u el mahzuf. He? وَالْاِسْمِ الَّذِي هُوَ الْمَنْوِيُّ فِي اَدْعُوا اَدْعُونَ tahtında müstetir, menvi olan ene ismiyle fiilden meydana gelmiş olan kelamdır. Yoksa burada harf ile isimden meydana gelmiş olan bir kelam söz konusu değildir. Suret itibariyle baktığımız zaman da emir fiillerde o zaman tek şey gözüküyor. Tabii.